Kuşları nerede vururdun baba? Diye sordu David. Çoğunlukla bahçenin kapıları kapanmadan önce Medici çeşmesi yakınlarında. Bahçenin çevresinde yüksek bir parmaklıklı duvar vardır. Karanlık basarken kapıları kapatırlar. Herkesi dışarı çıkarırlar. Nöbetçiler halkı uyarırlar, sonra gidip kilitlerler kapıları. Onlar yanımızdan çekilince ben güvercinleri yanımda getirdiğim sapanla vururdum. Fransa'da çok esaslı sapan yapılır. Yoksul olduğuna göre kendi sapanını kendin yapmaz mıydın? Diye sordu Andrew. Yapardım elbette. İlk sapanımı Tommy'nin annesiyle yürüyüşe çıktığımız Romvey ormanında kestiğim bir daldan yapmıştım. Çakımla sapanı yaptım, sonra Place Saint-Michel'de bir kırtasiyeciden lastik aldım, Tommy'nin annesinin eski bir eldiveninden deri bir parça yerleştirdim arkasına. Sapanla ne atardın? Küçük taşlar. Kuşların ne kadar yakınına giderdin? Mümkün olduğu kadar yakınına giderdim ki düşürür düşürmez alıp battaniyenin altına sokayım diye. Bir keresinde birinin canlandığını hatırlıyorum, dedi genç Tom. Hiç sesimi çıkarmadan tutuyordum onu elimde. Benim olmasını istediğim için eve varana kadar hiçbir şey söylememiştim. Kocaman bir güvercindi. Uzun boynu, morumsu başı, beyaz lekeli kanatları vardı. Bir kafes bulana kadar mutfakta saklamama izin vermiştin. Bir bacağından bağlamıştın. Ama o gece o kocaman kedi onu öldürüp yatağıma getirdi. Kedi öylesine gururluydu ki ağzında bir yerli taşıyan bir kaplandı sanki. Kuşla birlikte yatağıma atladı. Sepetten sonra o dört köşe yatakta yatıyordum artık. Sepeti hatırlamıyorum. Sen annemle kahveye gitmiştin. Kediyle ben evde yalnızdık. Pencerelerin açık olduğunu, bıçkıhanenin üzerinde yüz yuvarlak ayın yükseldiğini hatırlıyorum. Kıştı. Talaş kokusu vardı havada. Başını kaldırmış gelen kediyi daha uzaktan görmüştüm. Kuş yere sürünüyordu, kedi bir sıçrayışla yatağa atladı. Kuşumu öldürdü diye çok bozulmuştum ama öylesine gururlu ve mutluydu ki benim de çok iyi arkadaşım olduğundan ben de gurur ve mutluluk duydum. Kuşla oynadığını, sonra ayaklarını göğsüme sürdüğünü, dönüp yine kuşla oynadığını hatırlıyorum. Hatırladığım bir başka şey de sonunda hep birlikte uykuya dalmış olmamız. Ben bir elimi, o da bir ayağını kuşun üstüne koymuştu. Gece uyandığımda kuşu yiyor ve bir yandan da kaplan gibi omurdanıyordu. Sokak adlarından daha iyi bu, dedi Andrew. Tommy, kedi kuşu yerken sen korkmuş muydun? Hayır, o kedi benim en iyi arkadaşımdı. En yakın arkadaşım. Benim de kuşu yememi isterdi sanırım. Bir denemeliydin, dedi Andrew. Bana sapanları anlat biraz. Öteki sapanı annem sana Noel armağanı olarak verdi, dedi genç Tom. Sana bir silah almak istiyordu ama yeteri kadar parası yoktu. Sapanı da bir silahçıda görmüştü. Vitrindeki tüfekleri her gün bakardı fırına giderken. Bir gün sapanı gördü ve bir başkasına satarlar diye korkup hemen o gün aldı. Noel'e kadar da sakladı. Senin durumu anlamaman için hesaplarında da hile yapmıştı. Bana çok anlattı bunu. Noel'de onu alınca eskisini bana verdiğini hatırlıyorum. Ancak o zaman sapanı çekecek gücüm yoktu. Baba, biz hiç yoksulluk çekmedik mi? Diye sordu Andrew. Hayır, sizler doğduğunuzda yoksulluk günlerini geride bırakmıştım. Parasız kaldığımız çok olmuştur ama Tom'un annesiyle olduğu gibi hiç yoksulluk çekmedik. Bize Paris'i biraz daha anlat, dedi David. Tom ile başka ne yapardınız? Schatz, ne yapardık? Sonbaharda mı? Kestane kızartması alırdık kestaneciden. Onlarla da ısıtırdım ellerimi. Sirke gidip Kaptan Wold'un timsahlarını görmüştük. Onu hatırlayabiliyor musun? Çok iyi hatırlıyorum. Kaptan Wold timsahla güreşir, güzel bir kız da elindeki üç uçlu zıpkınla onları dürtüklerdi. Ama en iri timsah kıpırdamıyordu. Sirk çok güzeldi. Yuvarlaktı. Altın yaldızla boyalıydı. At kokuyordu. Arkada Bay Crosby, aslan terbiyecisi ve karısıyla içki içtiğiniz bir yer vardı. Bay Crosby'yi de hatırlıyor musun? Hava ne kadar soğuk olursa olsun palto ve şapka giymezdi. Küçük kızının saçı harikalar diyarındaki Alice gibi uzun bir kuyruk yapılmıştı. Resimlerdeki Alice gibi yani. Bay Crosby her zaman çok sinirliydi. Başka kimi hatırlıyorsun? Bay Joyce'u. O nasıldı? Uzun boylu, zayıf, bıyıklı, çenesinde sivri bir sakalı olan, çok kalın gözlüklü ve yürürken başını dimdik tutan bir adam. Onu sokakta yanımızdan konuşmadan geçerken hatırlıyorum. Sen ona bir şey söylemiştin, o da durmuş gözlüğünün ardından akvaryumdaymış gibi bize bakıp ''Ah Hudson, ben de seni arıyorum.'' demişti. Sonra üçümüz bir kahveye gittik ve havanın soğuk olmasına rağmen bir köşede o şimdi adını unuttuğum şeylerin yanında oturduk. Brazier. Ben onu kadınların giydiği bir şey sanırdım, dedi Andrew. İçinde kömür yakılan, kenarları delikli demir bir tenekedir. Bir kahvenin dışında ya da yarış alanında ısınmak için onların yanında oturursun, dedi genç Tom. Babam ve Bay Joyce'la gittiğimiz bu kahvede en soğuk havada bile rahat edebilmek için dizi dizi vardı dışarıda. En küçük oğlan, yaşamının en büyük bölümünü kahvelerde ve barlarda geçirdin galiba, dedi. Öyle denilebilir, değil mi baba? Ve babam içeride acele bir tek atarken dışarıda arabada uyuyarak, dedi David. Şu acele sözcüğünden de o kadar nefret ediyorum ki, yeryüzünün en aşağılık şeyi olmalı acele bir tek. Roger genç Tom'a, Bay Joyce neler anlatırdı, diye sordu. Bay Davis, o günleri o kadar az hatırlıyorum ki, en çok İtalyan yazarlarından ve Bay Ford'dan söz ederdi sanırım. Bay Joyce, Bay Ford'a tahammül edemezdi. Bay Pound epey bozardı sinirlerini. Ezra kudurmuşum biri Hudson, demişti babama. Ben oturduğum yerden Bay Joyce'un yüzüne bakıyordum. Derisi dümdüzdü. Soğukta kalmış deriler gibi kıpkırmızıydı da. Kudurmuş sözcüğü aklıma kudurmuş köpeği getirmişti. Bir yandan da kızıl saçları, sivri sakalı ve beyaz köpük gibi bir şeyler akan ağzıyla Bay Pound'u düşünüyordum. Bay Pound'un kudurmuş olması çok kötü bir şeydi. Onunla karşılaşmayacağımızı umuyordum. Bay Joyce, tabii Ford yıllardır kudurmuş, dedi sonra. Bay Ford'un iri komik yüzünü, açık renkli gözlerini, salyalar akan ağzını gözlerimin önüne getirdim. Yeter, dedi Andrew. Rüyalarımda göreceğim yoksa. Lütfen devam et, dedi David. Hortlaklar gibi. Andrew kötü rüyalar gördüğü için annem hortlak kitabını kilitlemişti. Bay Pound, kimseyi ısırdı mı hiç? Diye sordu Andrew. Hayır, söz gelişi öyle demiş, kuduz anlamında değil. Onları neden kudurmuş sanıyordu ki? Bilemem, dedi genç Tom. O sıralarda parkta kuş avladığımız zaman olduğu kadar küçük değildim. Ama yine de her şeyi hatırlayamayacak kadar küçüktüm. Bay Ford'la Bay Pound'un ağzından salyalar akarak önlerine çıkanı ısırmaya hazır oldukları düşüncesi kafamdakileri silip süpürmüştü. Bay Joyce'u tanır mıydınız Bay Davis? Evet, o, babam ve ben iyi arkadaştık. Babam Bay Joyce'dan çok gençti. Baban o zamanlar herkesten daha gençti. Benim kadar değil ama, dedi genç Tom gururla. Ben Bay Joyce'un en genç arkadaşıydım. Seni çok özlediğine bahse girerim, dedi Andrew. David Andrew'a, seninle tanışamadığına çok yazık olmuş, dedi. Bütün vaktini Rochester'da geçiriyor olmasaydın bu şerefe kavuşurdu. Bay Joyce büyük bir insandı, dedi genç Tom. Sizin gibi iki serseriyle bir ilişkisi olsun istemezdi. Bu senin fikrin, dedi Andrew. Bay Joyce'la David arkadaş olabilirlerdi. David okulda gazeteye yazı yazıyor. Baba, bize Tommy'nin annesiyle yoksul olduğunuz zamanları anlatsana. Ne kadar yoksuldunuz? Çok yoksuldular, diye Roger atıldı. Babanın genç Tom'un mama şişelerini sabah hazırlayıp en iyi ve en ucuz sebzeleri alabilmek için pazara gittiğini bilirim. Ben kahvaltıya giderken o pazardan dönüyor olurdu. 6. arrondismon en usta prö seçicisi bendim, dedi Thomas Hudson. Prö nedir? Prasa. Uzun yeşil ve iri soğana benzer, dedi genç Tom. Ama soğan gibi parlak değildir. Mat bir parlaklığı vardır. Yaprakları yeşil, ucu beyazdır. Kaynatıp zeytinyağı, sirke, tuz ve biberle soğuk olarak yersin. Üstünü de altını da yersin. Şahane bir şeydir. Dünyada herkesten çok yemişimdir diyebilirim. O altıncı bilmem ne nedir? Diye sordu Andrew. Sen konuşmayı böyle sık sık kesersen. Fransızca bilmediğim için anlamadığım şeyi soracağım elbette. Paris 20 bölgeye bölünmüştür. Biz altıncısında otururduk. Baba, bu arrondismanları falan bıraksak da sen bize başka şeyler anlatsan olmaz mı? Diye sordu Andrew. Hiçbir şeyi öğrenmeye katlanamıyorsun değil mi atlet? Diye atıldı David. Öğrenmek istiyorum ama arrondismanlar da benim için çok geçmiş şeyler. Sen bana benim için çok eski olan şeyleri anlatırsın hep. Eski diyorum işte, bir şey anlamıyorum. Tay Cobb'un yaşam boyu ortalama vuruş sayısı nedir? Diye sordu David. 367. Bu senin için çok eski değil ama öyle mi? Yeter David. Bazı insanlar beyzbol severler. Senin arrondismanları sevdiğin gibi. Rochester'da arrondisman yoktur sanırım. Kes dedik. Babamla Bay Davis'in o bilmem nelerden daha ilginç şeyler bildiklerini umuyorum. Biz yanınızdayken konuşmana dikkat etmelisin, dedi Thomas Hudson. Özür dilerim baba. Bu kadar küçüksen benim suçum mu yani? Özür dilerim. Andrew kırılmıştı. David onunla çok alay ederdi.